Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz namaz kılmayanların durumu. Biliyorsunuz namaz dinin direği. Namaz dinin direği. Bu Aleyhisselam Hazretleri Es-İmadü-Din. Es-salatu imadü din. Namaz dinin direği. Hemen ekameha, kim namaz kılarsa ekame din, din direği dikmiş oluyor böyle. Namaz kılmayan da dinin direğini yıkmış oluyor muhtemelen böyle. Bakın bu hadis-i şerif yeter insan muhtemelen böyle. Namaz dinin direği. Kim beş şey namazı kılarsa dinin direğini dikmiş oluyor böyle. Sağlam tevezzere böyle. Kim namazı kılmazsa dinin direğini yıkmış oluyor muhtemelen böyle. Şimdi bakalım inşallah bir iki ayet-i kerimeye bu konuda tabi zaman el verdiği kadar kısaca inşallah. Öyle inşallah Müddessir suresinde Mevla buyuruyor. Bismillah. Kül nefsin her nefis, her insan bimâ kesebet rehînetün. Her insan mükellef olan, İslam'ı mükellef olan insan, yaptığı ameliyle Allah katında rehine tutsak yani kişi, ruhu. Yaptığı kötü amel günahlarıyla beraber. Demek ki bir insan eğer günah işleyen kişi ise, Allah korusun, o insan özgür değil, hür değil mudur? Tutsak Allah katında, rehine. Nasıl oluyor bu iş? İçinde işte sıkıntı. Yani böyle. İçten darlık, huzursuzluk böyle. Zaman gelir artık patlayacağım der böyle. İçten kalkışır. Huzur bulamaz böyle böyle. Bu dünya hayatı böyle. Kabirdeki başka, mahşede başka, sıratta başka, son Allah'ın cehennemde başka Allah'ın. Yani bir insan namaz kılmıyorsa o kişi hür, özgür değil. İlla eshabel yemin. Ancak eshab-ı yemin buna tutsak diye eshab-ı yemin. Yemin sağ anlamına geliyor. Sağ ehli. Yani mahşerde amel defterini sağ ile alacak olanlar orada. Her insanın iki omuzunda iki melek var. Mevlam buyuruyor. Kiramen katibine ya'lemune mâ tef'alûn. Allah katında mükerrem melekler biz ne yapsak bunu biliyorlar. Sağdaki iyi amelleri, sevapları kaydediyor. Yani kamera gibi çekim yapıyor. Soldaki günahları çekiyor bunları böyle. Kimin sevabı çok ise bunların amel defteri mahşerde sahile verecek. Sahile verecek mahşerde böyle. Allah korusun kimin de günahı çoksa o da sol ne olacak? Hatta merhamet biraz zuhurim eli böyle kırılacak bu tarafa Allah korusun böyle kalkacak böyle şey. Sahile kalkmayacak. Felç olmuş olacak. Sahile, sol eline, sahile. Mevla buyuruyor. Demek ki her insan yaptığı ameli Allah katında rehinedir. Ancak eshab-ı yemin. Buyur bunlara böyle. Nerede bunların yeri ahirette? Fî cennâtin cennetlerde yerleri. Sekiz cennet var. Amele göre her biri farklı bir cennet olacak bunlara. Etesâelûne. Bunlar birini soracaklar bunlar. Ne zaman soracaklar muhteremler? Cennete girinceye kadar nefsi nefsi böyle. Ancak mahşer yerinde hesaba çekilmeler olacak mahşer yerinde. Yine mahşer yerinde hesabı çok kısa sürenler olacak. Elhamdülillah bunlar korkmadan, hüzün duymadan rahat çıktı bunlar böyle. Fakat cennete girdikten sonra ehl-i cennet insanlığın en mutlu anı o an. Yani cennete giriş anı böyle. Giriş anı böyle. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, sahabeler, evliyalar, Allah'ın salih kulları, erkek kadın. Bunlar tabi cennet kapısına geldiler. Açıldı kapı, çıktı Rıdvan. Cennetin meleklerin başı. Selam verecek. Buyurun girin bakalım diyor böyle. فَدَخُلُهَا خَالِدِينَ يُقُشُكُلَ Girin ebedi kalmak üzere böyle. İlk adamı Peygamber Atıcı Aleyhisselam Hazretleri böyle. İlk adamı Aleyhisselam böyle. Hazreti Bekir Sıddık sağında, Hazreti solunda, diğer sahabeleri. İnşallah bizler de onu alışanlıkta böyle. Yani insanlığın en büyük bayramı, kutsal bayramı, en mutlu anı o an böyle. Açıldı cennetin kapıları, herkese bakıyor artık cennete böyle. O cennetten kokular da yetiyor insana. Yani kokuları yetiyor da böyle. O göz kamaştıran nurlar, güzeli cennetin insana mutlu anı yani girilecek. Melekler karşılayacak insana, melekler böyle. Herkesin bir melek karşılayacak, selam verecek, gidecek makamına. Cennete girildi artık, artık geri dönüş yok ama. Dönüş yok artık böyle. Yanlışlık oldu falan yok orada muhtemelen böyle. Yani girildi, herkes yerleşti makamına, herkes eşi olacak, herkesin. Tek kimse kalmayacak orada. Sonra başlık aramak şimdi, o dönem başlık şimdi. Geliştiren cennete böyle. Tabii herkesin bir annesi var, babası var. Evladı olmasa bile kardeşi var, yeğeni var, dedesi var, şunları bunları var. Arkadaşları var, dünyanın arkadaşları var. Aklına gelecek, tabii en yakınından başlayarak arayacak şimdi. Acaba nerede bakalım bu? Ama yorulmak yok cennette. Yorulmak yok böyle. Yani koştum da yoruldum, bunaldım yok böyle. Cennette istediği sürat ve hız böyle. İsterse uçarak, isterse yürüyerek, isterse oturduğu yer divanında onunla beraber cennette gezecek. Tabii Tanrı'nı görecek yolda ararken, o aleyküm sen neresin, ben buradayım derken böyle kısa bir sohbet. Nereye işte annemi arıyorum, babamı arıyorum, oğlumu arıyorum, kızımı arıyorum, torunumu arıyorum, yeğeni arıyorum derken bu şekilde amca, dayı, tabi, teyze aranıyor. Bulan bulacak. Bulamayan neye bulamıyor? Cennet yok. Cennet yok. Peki nerede? Bu nedir karşıtı? Allah korusun. Cehennem. Rabbim mağaradan kalacak perdeyi. Cennettekiler cehennemi görecekler. Onlar soracaklar. Annenin mücrimine, mücrimdir onlara. Mücrim, cürüm sahibi, suçlu, günahkarlar. Cennettekilere bakacaklar cehenneme. Arada kim bakın mesafe var. Işık yıldığıyla kim bakın kaç milyar ışık var bir aradan. Bunu da gösterecek Rabbim. Yalnız cennettekiler onları tanıyamayacaklar ama. Kapkara kömür. Derileri yanmış, saçları dökülmüş, o çene kemiri açıkmış meydana, dişleri sıyrılmış, korkunç bir halde böyle. Korkunç böyle. O leş gibi kokuları, o kadar korkunç bir halde bunlar böylece. Bakın cennete bakacaklar. Annesi, babası, oğlu, kızı, torunu neyse bakacak böylece tanıyamıyorlar. Onlar tabii tanıyacaklar, bakacaklar onlar işte aşağıdan. Onlar cehennemde görecekler ama. Cehennemde görecekler. Peki niçin görecekler? İçlerine sızlayacak. İçlerine vicdan azap işlerine. Ah cehennem, ah böyle böyle. Yani kısa dünyada, kısa bir ömür dünyada, biz aldanmayacak dünyaya, burada yanmazdık muhtemelen böyle. Görecekler, ondan bağıracaklar işte böyle. baba, oğluna, kızına, buna, baba işte benim derken aman ne isteyecekler? Aman bana bir damla su önce, su, su. Evime rızık akıyım Allah. Bir Allah'ın bir rızıktan böyle. Ama evvela su, ondan sonra bir rızıktan, bir meyve, bir şey böyle. Yanı yanından böyle. Ama tabii veremiyor, haram bunlar da böyle. Bir genç kız, küçük yaşta yetim kalmış. Annesi ölmüş, babası ölmüş muhteremler. Bu kız, salih kılmış, iyi kılmış kendisi. Allah'a çok dua et, yalvarayım Mevlamıza. Ya Rabbi bana rüyamda onun halini bana göster diye böyle. Önce cehennemi buna gösteriyorlar. Annesi yanıyor cehennemde. Annesi cehennemi yanıyor böyle. Bakıyor kız, annesi yanıyor, yanıyor muhtemelen böyle. Tabi ah, mah böyle, feryat böyle. Ama ne, kim kime cehennemi, kim kime muhtemelen böyle. Kim kimi duyuyor böyle, kim kimi tanıyor böyle. Herkesin nefsi derdinde böyle, yanma, bağırma, figan bu şekilde. Anne ne oldu sana derken bu şekilde, babam nerede? Ah kızım, baban çok iyi insandı, ben onun yolundan gitmedim. Onu ihanet ettim ben ona. Ben bunu yanıyorum. Baban cehennetedir kızım diyor. Ona rüyada bir cehennete götürüyorlar kızı. Babası da Havz-ı Kevser'in başında cennete su ve dağıtımlar olur. Yani bir cennet kasesi insanlara su dağıtıyor. Baba, baba diyor bari, baba diyor. Bir su ver dedi bir kase, aleme götüreyim. Kızım bu onlara haram diyor. Veremem kızım diyor. Evet, benim de eşimdi dünyada, hayat arkadaşımdı ama ne yapayım kızım, benim bundan gelmedi, veremem diyor, onlar haram diyor. Veremeyecek bu sefer kız, annesini tabii yanında gördüğü için boğazından kapıyor kabı muhtemelen. Kaptığı anda İsa diyor, elin kurusun diye bir uyanıyor, sahili kurumuş muhtemelen böyle, ırkalı muhtemelen böyle. Şimdi soracaklar cennettekiler. Yanan, azap çeken yakınlarına, mücrimli günahkarlara. مَا سَلِكَ فِي سَكَرْ مَا سَلِكَ كُمْ فِي سَكَرْ Bir tane cehennem var. Hepsi isimler var bunların böyle. Bir adı da Sakar cehennemi, Sakar. Allah korusun en kızgın mütevimler. لَا تُبْكِي وَلَا تَزَرْ مَنَامِ لَا تُبْكِي وَلَا تَزَرْ Hiçbir şeye bırak yakıyor. Yakıyor böyle. Yakıyor böyle. En kızın cehennem böyle şey. Sonra bunlara siz neydi dünyanın suçunuz? Senin neydi kabahatın dünyada? Nesin günahlarınız da uyanıyorsunuz? Yapacaklar lemdekü minel musalliye bakalım. Bak muhtemelen. Suçlara diyecekler biz dünyada namaz kılmazdık. Yani başta günah saymıyor. En başta ilk cehenneme giriş sebepleri namazsızlıktan. Ama kılmadığı işe muhtemelen. Onun için en bu sebebi böyle. Sonra da sayır günahlarını. Onlar hepsine geçmeyeyim şimdi burada. Ama en başta cevabı oluyor böyle. Biz dünyada namaz kılıcı değildi, namaz kılmazdık. Bunun için girdi çıkımda. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Tavuk Tirmizi'de Ödü'nün Es-Salatı Mefatihü'l Cenneti Es-Salatı Mefatihü'l Cennet Cennetin anahtarları nedir? Es-Salatı namazdır bakımı. Yani namaz cennetin anahtarı. Anahtar oraya girilemiyor. Burada çoğul geliyor. Ve Fatih, Miftah'ın çoğulu bu geliyor böyle. Sekiz cennet olduğu için bu Aleyhisselam Hazretleri anahtarı cennetin nedir? Beş vakit namaz muhteremler. Yine Mevlam buyuruyor muhteremler Meryem suresinde bir de oraya bakalım inşallah. Namazla ilgili. Meryem suresinde Hazreti Meryem'den bu ayet sürede geçiş için bu sıra bu isim veriliyor. Meryem suresi isim veriliyor. Tabi bunun yanında daha çok kısalar var burada böyle, peygamber hikayeleri var burada. Onlardan sonra Mevlam buyuruyor ve sonra burada bir secde ayeti geçiyor burada. Tabi onu geçirelim onu. Mevlam buyuruyor. Mevlam ve halifun. Fe halife min ba'dihim halifun. Fe halife min ba'dihim. Ondan sonra halifun, ona bir halef geldi. Şimdi halef, lamun fethi üstünüyle oluyor. Buradaki de halif, lamun böyle cezim var. Derler ya, halef, selef. Halef, selef. Selef, önceki geçmişe. Halef, onun yerine gelene. Halef. Eğer gelen halef, yani gelen nesil, onun yerine gelen kişi, eğer iyiyse, bu lamun üstünüyle geliyor, fethesiyle. Halef diyor, halefi diyor böyle. Eğer gelen halef kötü bir nesilse, kötü bir şeyse, o zaman lamun cezim geliyor, halif geliyor böyle. Elham buyuruyor, onlardan sonra, kimler peygamberden sonra böyle? Hazreti Musa, İbrahim, İdris aleyhisselam, İsmail aleyhisselam böyle geçiyor bunlar burada, böyle geçiyor bunlar burada. Ondan sonra öyle bir nesil geldi ki bunun yerine. Peki ne yaptı bunlar? Allahü salate, namazı terk ettiler. Zayette namaz kılmadılar. Demek ki kötü nesil nedir? Bak, en çirkin nesil, kötü nesil, pis nesil. Namazsız nesil mi? Namazsız mı? Yani bir kişi, toplum eğer namaz kılmıyorsa onunla iyi denmiyor bak. İyi denmiyor onlara böyle. Hatta cenaze namazına bile son zaman nasıl biliyorsunuz derken eğer namaz kılmıyorsa ona iyidir denemez. Günah var mıdır böyle? Bak Mevlam yürüyor. Öyle bir nesil geldi ki, pis nesil geldi ki yani peygamberden sonra tam onun aksine zıttı nesil geldi ki ne yaptı bunlar? Namazını bunlar terk ettiler. Allah'ın salatı. Sonra vettebi şehvati şehvetlerine de tabi oldular. Namaz insanı bir koruyan, kalkan muhtemelen, zırh namaz böyle şey. Eğer insan dünyada beş vakit namazını kılmazsa ne oluyor? Kişinin böyle korunmadan mahrum kalıyor, yoksun kalıyor korunmadan. Nereye gidiyor insan bir defa? Tabii şeytanın da böyle dürtüsüyle nefsin isteklerine gidiyor, şehvetlerine. Haram, helal, işte fuhuştur, içkidir, kumardır, eğlencedir, sazdır, cazdır, onlara gidiyor. Peki ama insanın kendi kendine bir sorgulaması lazım. Acaba bizi Nibelu neye yarattı? Bunu için yarattı mı? İnsan başı boş mu insan böyle? En üstün varlık, en mükerrem varlık, akıllı, fikirli bir varlık böyle, ruhsal varlık, insan başı boş mu acaba? Dünya devam ediyor mu böyle? Hayat böyle devam ediyor mu? Dünyadayken bile aşama aşama, aşama aşama. Bebek çünkü gençlik ortaya derken başlıyor duraklama, ardından gerileme dönemi. Aynı bir çiçek gibi muhtemelen. Çiçek böyle gelişir, tam aşağı artık kokusunu saçar, rengarenktir, böyle güzeldir. Ondan sonra bir duraklama dönüyor artık. Ondan sonra artık geri dönüş muhtemelen böyle. Bitki de böyle, insan böyle, devlet de böyle. Devletlerin kuruluşu vardır, yükselişi vardır, duraklama vardır ve çöküşü vardır devletlerin muhtemelen böyle. Her şey böyle, bu dünyada böyle. Böyledir. Şimdi Mevlam biri bizlere namazını kıl. Namaz insanı korur. İnnestetena insan men eder. Aynı fahşay vel münker. Ekimiz salah. Ekimiz salah. Esra'daki lam tarif burada adişi. O beş vakit namazını kıl Mevlam buyuruyor. Beş vakit namazını kıl. Nasıl kıl ama? Ekimi geliyor. Ekimi, ikame ile böyle. Mukim olarak böyle. Yani yolcu gibi değil böyle. Geçici gibi değil, acele değil. Namazını ikame ederek böyle. Mukim olarak namazını tadı erkanı ile, huşu ile, rükü ile, secdesi ile, kıraat ile böyle güzel okuyarak namazını kılmaya başlar. Namaz kabre girecek muhtemelen böyle. Başucumuz olacak böyle. Namaz kabre. Ameli değil mi? Ameli salih muhtemelen. Ameli salih böyle. Bir insan kabre girince kişi yalnız kalıyor muhtemelen böyle. Ama namazı oraya girecek. Hangi namaz? Allah katında kabul olan namaz. Namaz. Mezara girecek böyle. Yani bizim gerçek servetimiz, bizim olan malımız nedir? Namaz muhtemelenler. Eğer dünya işi yönünden, işte dünya işimiz çok yoğun, dünya işi yönünden namazı kaçırırsak, tamam dünya işimiz yoğun olabilir, kazançlı olabilir, malımı yürüyüp olabilir ama onlar bizim değil muhtemelen böyle. Onlar kalıyor muhtemelen böyle. Ölüm geldiği anda insanın dünyası bitti, sıfırladı muhtemelen. Hiçbir şey yok böyle. Doğduğu gibi kalıyor. Namaz ne oluyor? Oraya gidiyor muhtemelen. Mevlam buyuruyor, ekimi salate, namazı kıl, inne salate, inne muhakkak ki kesinlikle o namaz. Evet, o namaz. Lan ahdişin burada abi. Ahdişin o ikame olan namaz. Güzel kılan namaz tenha. Nehy ediyor. Engel oluyor. Mani oluyor. İnsanı koruyor. Neden? Huşiyattan yani zinadan, göz zinasından, dil zinasından münkerat insanı koruyor muhtemelen böyle böyle. Eğer bir insan namaz kılmıyorsa ne oluyor? Koruması yok muhtemelen. Başıboş kaldı böyle. Allah korusun, başıboş, serserinin bayın gibi böyle böyle. Yuvarlanan tepeden bir tayak, kaya gibi muhtemelen böyle. Başıboş kalıyor böyle. Ne olacak böyle muhtemelen. Artık çevreye göre, her şey göre böyle. Huşunu yapar, onu yapar, içkiye, kumara, her ahlaksızlığa her şey yapabilir muhtemelen. İşte Mevlam biliyor, ondan sonra emnesi geldi ki, bu namazını terk ettiler. Namaz ayetler. Ve de bu şehvati tabi oldu. Fesevfe yelkavne gayya. Fesevfe ileride. İleride. Bazen sin gelir mesela. Meseye kuyluğuna gibi böyle. Sin olunca yalnız meseye kuyluğuna biraz daha yakın. Ama ileride gene böyle. Sehfe olunca biraz uzak. Ama böyle. Fesefe, yelkanın gayya, bunlar gayya atılacaklar, gayya. Gayya sözlük olarak azgınlık, taşkınlık anlamına geliyor böyle. Yan çekecekler böyle. Bunlar müfessirlere göre, sahabeden müfessirlere göre nedir gayya? Cennette bir vadi muhteremler. Cennette bir vadi, nedir vadi? Çukur yani böyle. Bir çukur böyle. Tabii derya, deniz gibi bir çukur. Yani önce bir çukur yani böylece. Yılan kafirlerden, günahkarlardan ne yapıyor? İrin akacak muhtemelen. İrin böyle şey böyle. Neresinden? Allah korusun, zina edenlerin cinsel organlarından erkek kadın muhtemelen böyle. İrin akacak, irin böyle. Leş gibi kokan, sıcak. Leş gibi kokan, sıcak, irin akacak böyle. Tabii ızdırap var böyle. Ona bağıracaklar muhtemelen böyle. Dayanamıyor bu arasında böyle böyle. Erkek kadından cinsel organlarından irin geliyor böyle. Pis böyle. Kokusu ağır gayet böyle. Sıcak, leş gibi ve ağrı ile böyle, sancı ile, ızdırap ile bunlara akacak bunlara böyle. Tabi bunlar bağırma, çağırma bundan muhtemelen bu şekilde. Bunlar ne olacak bunlar? Toplayacaklar vadide böyle. Gayyadan toplayacaklar. Orada böyle. Oraya toplayacaklar böyle. Tabi alkolikler mesela ağzına gidecek bunun alkoliklerin de. Dünya alkol almış kişi böyle. Tabi gitmiş gazinolara, dansözler, şunlar, bunlar, müzikler ona göre eğleniyor. Saz, caz takımları, şunlar, bunlar eğleniyor kendine göre. Orada gülüyor, eğleniyor. Çekiyor mezeleri, alıyor içkiyi, kapıyı çekiyor. Onlar olacak cehennem muhteremler. Ağızlarından, ağzından böyle. Aklında geliyor onların böyle, pis böyle. Ama böyle zorlanan böyle. İnsan olur ya, bazı insan böyle, kusamaz insan böyle, zorlanan böyle. Öksürür, kusamaz, tıkanır böyle, boğulur gibi olur böyle artık, morur böyle. O halde olacak bunlar muhterem böyle. Her insan hangi nadinyada işiyorsa, o kişi orasından bir aklında gelecek işte. 20. ayet gelecek. Bunların toplandığı yer Gayya Vadisi muhterem. Gayya Vadisi. Namaz kılmayanlar hem yanacak yere sakar cehennemi, bir de bunu atılacak muhterem böyle. Böyle böyle. Düşünün muhterem böyle. Cehennem bile ondan Allah'a sığınıyor o gayyadan, ısısından. Pis mi pis böyle. Leş gibi kokuyor. Ateşi, cehennem daha fazla ısı veriyor böyle. Buhar yapıyor. Öyle muazzam bir fukur fukur kaynıyor. Cehennem onu Allah'a sığınacak. Varsa kalmıyor. Bir genç rüyasında amcasını görmüş. Ölmüş amcası, onu görmüş. Bakıyor amcası Gayya deryasında, yanında başı yukarıda, boğazına kadar içi yanıyor muhtemelen böyle. Tabi kara kömür gibi olmuş, onun buharları pis, leş böyle bakılmıyor. Sikindi bir şekilde. Amcası yanıyor, yanı başı yukarıda. Amca, amca! Nasıl sen bunu dayanıyorsun? Ah yavrum mahdum, ben yine bazen tek tek namaz kılardım böyle diyorum. Başımı kurtardım böyle diyor. Ama dayın diyor, benim altına diyor bak dayın. Hiç kılmazdı muhtemelen. Hiç kılmazdı, o benim altına buyuruyor dayı muhtemelen. Muhtemelen, üç gün dünya çekilir mi kahretti muhtemelen, Allah aşkına muhtemelen. Düşünelim muhtemelen. Olacak mı bunlar? Olacak bunlar muhtemelen. Bunu Rabbimiz de bildiriyor muhtemelen böyle. Yani doğmak elimizde mi muhtemelen, düşünelim muhtemelen. Ne var elimizde? İrademizde ne var böyle? Ne var elimizde? Doğmak elimizde mi? Biz de doğduk böyle. Biz mi insan olduk? Yaşamak elimizde mi? Öyle insan ölmek istemiyorum ben diye böyle. Hayatta memnun ben. Genç, sağlık, sıhhat, her şey var böyle. Hayat tatlı geliyor. Aman çıldırıyor böyle hastalansa. Aman beni kurtarın diyor. Ölmek istemiyorum ben diyor. Elinde mi? Değil muhtemelen böyle. Doğmak, yaşam, ölmek elimizde mi? Değil muhtemelen böyle. Biz yaratan Allah Celle Celaluhu yine kadar yaşatıyor. Öldürecek, kabre gireceğiz. Yine Allah dilediği anda oradan kalkış muhtemelen ver. Kalkış muhtemelen ver. Velifiyah füsûr ya ürün muhtemelen ver. Oradan kalkış, herkes gelecek, mahşere muhtemelen ver gelecek. Elimizde bir şey yok muhtemelen ver. Kimse bu şekilde. Peki ne yapmak lazım şimdi? Namaz kılmak için ne yapması gerekiyor? Eğer uyanabilirse gönlü, dünyada kolayı var dünyada gene. Dünyada işte geç muhtemelenler. Ama ölüm halinde uyansa fayda etmez muhtemelen. Ölüm halinde. Buna ne deniyor? Hayati yes. Hayat ömrü kesildi, öleceğini kesin bildi. Artık gözden perde kaldırıldı. Bir şey görmeye başladı. O anda tevbe edecek ama ona tevbe kabul olmayacak muhtemelen. Firavun gibi böyle, Rezimiyet Alem. Ama dünyada büyük muhteremde. İlla men tabe. İlla işte buradan kurtulur. Gayet atılmaz. Yanmaz sakar cehenneminde. İlla ki men. Şu kimse ki tabe dünyada tevbe etti. Yine tevbe de muhteremler. Yani namaz kılmadığına pişman olacak muhteremler. Haram işlerine pişman olacak ve amene imanla tazeleyecek bak muhtemelenler. Bu ayet-i kerimeye göre, bazı ulemalara göre, ki Şah-ı Mezhebi de bu görüşü muhtemelenler, işçadında bu şekilde, namaz imandandır muhtemelenler. Namaz kılma imana gider muhtemelenler. İmam-ı Azam'a göre, yani Hanefi mezhebine göre yani böyle, bir insan namaz kılmıyorsa, o kişi hapsedilir, bak muhteremler. Eğer bir insan beş yıl namazını kılmıyorsa, bu kişi toplum için zararlı görülüyor muhteremler. Harefi mislip iştahı muhteremler, benim değil muhteremler. muhafaza ifşalı bu şekilde böylece. Namaz kılmayan kişi toplum için zararlıdır, mikrop gibi. İşlere göre ne olur? Hapsedilir böyle. Namaza başlayana kadar muhteremler. Yani Şafii'ye göre daha da büyük bir cezası muhteremler. Bunu geçme oraya işte muhterem böyle. Yani namaz kılmamak muhteremler. Allah korusun, bu tehlikeli bir şey muhterem böyle. Yani şeytan bile korkmuş namaz kılmadı muhterem. O bile korkmuş yani. Başka bir şey gelmemiş diye muhterem böyle. Bak, illa men tabe ve amene. Tevbe edecek, yani namaz kılıp pişman olacak ve iman tazir edecek muhtemelen. Nikahını tazir edecek hatta böyle, namaz kılmak için böyle. Ve amele salihan, arkadan da ameli salih şey böyle. Ne yapacak? Namazını da kaza edecek kılmadıklarında muhtemelen. O da var böyle bak şimdi. O da kaza edecek muhtemelen. Bazı kişiler genç yaşında ne diyorlar? Efendim işte, namazı ile de kaza ederim böyle diye böyle. Yani yaşlanınca, yani başa gidemeyince, şuraya buraya gidemeyince, içki içemeyince, artık göz görmeyince, bel bükülünce, kulak duymayınca, namazı ama kaza ederim. Edemem. Yani de insan yaşlı namaz çok zor mu diye kalır. Bedensel açlar böyle. İnsanın kalbi zorluyor, nefes tıkanıyor, insan okuyamıyor namazı böyle. Yaşlı bir insan, beş vakitten zor kılıyor muhteremler böyle. Kaza etmek, o zaman çok zor muhteremler böyle. Çok zor muhteremler böyle. Sonra yaşlanmak da insan elinde değil mi? Yok değil mi muhteremler? Hazreti Ömer, Hazretleri halifeyken, devletin başı, halife tabi, bir maaş adı alıyor böyle. Ne kadar maaş alıyor? Kendini tanıtıyor böyle. Dedi ki, Medine'de en fakir ne kadar bir şey geçiniyor ayda? O kadar mahvoldu. Medine'de en fakir bir aile nasıl geçiniyorsa o kadar maaşlı bir hazineden muhtemelen. Aydan aya tabi alıyor bunu. Bir ay aldığı maaş yetmedi buna. Hastalık oldu evinde, şu bol derken böyle yetmedi. Beytülmal sahibine, yani hazineye bakan kişiye mektup yazıyor. Bana diyor, gece aydan kestirmek üzere maaşımdan bana şu kadar para gönder. Hazreti Ömer Hazretleri, halife, devletin başkanı. Hazine dolu olan böyle para, bol. Almıyorum. Beytülmal'e, hazineye bakan o görevliye mektup yazıyor. Gece aydan kestirmek üzere maaşımdan şu kadar bana bir para gönder. Bu kağıdı götürüyorlar ona, götüren kişi. Ona bakıyor. Altına not düşüyor böylece. Ya Ömer, gece ayak yaşayacağım bana bir diyor, kefil ver diyor. Onun para veremezsen ben. Bana kefil ver diyor. İki kişi kefil ver. Yaşayacağım iki gece aya kadar onu gönderin muhteremler. Bak vermiyor muhteremler. Hasremez buna Allah şükür benim böyle bir memurum vardı. Sevindim muhteremler. Ya muhtemelen böyle. Yani nereden geliyor bu konu? Demek ki yaşlanınca kılarım, emekli olunca kılarım, işte işi bırakınca kılarım. Bir de emekli olmak herkesin de muhtemelen nasibi olmuyor böyle yani. İnsan genç ölebiliyor, her yaşta ölebiliyor. Mutlaka beş vakit namazın da kazanması gerekiyor muhtemelen. Kaza muhtemelen. Başlama giriyor kaza namazına. Bir insan düzenli olarak her gün kaza namazını kılmaya başlarsa, bunu tamamlamadan ölürse, ümit ederiz ki, Allah rahmetinden, yani kulun bunu kılma niyeti vardı. Ömrü yetmedi. Ekrem buna müsamaha eder muhtemelen bu şey. Böyle. Ama hiç niyetin başlayan girmiyor bu yola. Her vakit için ayrı bir soru, ayrı azap muhtemelen. Allah korusun. Yani Sakar cehennemi ve Gayya deryası mıdır? Vadisi, Gayya mıdır? Allah korusun. Her vakit işi mıdır? Feulayke, işte bunlar. Yani dünyadan bir an namaz kılınmış ama 3 ay, 5 ay, 1 sene neyse Ama uyanmış elhamdülillah, gönlü uyanmış, Allah'a yönelmiş, kendine gelmiş kişi namaza başlıyor. Hem günlük namazını kılıyor hem kaza namazını kılıyor. Hatta İmam-ı Şafii'ye göre muhteremler, ona göre eğer bir insan önünde kaza namazı varsa bu kişi nafile kılamaz. Ancak zorunlu olur, çalışır. Yani zorunlu böyle. Yani ekmek için, buğday için alacak bunu çalışır. O mümkün yapacaksın. Kazandı mı işini bırakır, hep kaza kılamıyor. Kaza kılamıyor. Yani üzerine kaza olan kişi oturur, gazete okursun. Efendim televizyon boyunca otursun. Elinde kumanda, yatsın efendim kanepeye, çerezleri ye, çeyi demle. Kazana gelince, efendim sünneti kazaya beyin mi acaba? Evet, Şafii'de böyle var ama muhterem de bak, ne var bir de Şafii mezhebinde? Kimisinden kazanamızı varsa farz. Farz-ı ayın benim muhterem. İmanın bir bölümü. Benim muhteremler. Ne yapacak bu şekilde? Kimisinden kazanamızı varsa ancak çok zorunlu böyle. Çok ekmek parası kadar böyle. Öyle lüks ama yok böyle. İşte sigara parası, şu harçlık parası yok muhtemelen böyle. Onun kadar çalışacak, hemen kaza verecek. Durmadan kazanacak muhtemelen böyle. Tevla'yken, işte bunu yapanlar, tevbe edenler, imanı tazeleyenler ve kaza namazını kılmaya başlayanlar. Hiç olmazsa her gün muhtemelen kaza kılmalı muhtemelen. İnsan bunu kendine zorunlu bir ödev görmeli. Kaza namazını. Yedikulüne cennete, bundan cennete girecektir muhtemelen bak. Allah affediyor elhamdülillah muhtemelen böyle. Yani cehennemde yanmadan, o gayya deryasına dalmadan muhtemelen böyle. Zebanilerini sürüklenmeden. Bir de en zoru mahşerde insanın zebaniye teslimi muhtemelen. Zebanilere ben. İlk sorgulama mahşerde namazla başlıyor. İlk sorgulama. Hadis-i şerif var ama okumayayım onları, kısa özeteyim inşallah. Evvela ilk hesaba çekilme, sorgulama imandan sonra. İmandan sonra beş vakit namazın olacağı ilk sorgulama. Her vakti namazı sorgulaması böyle. Eğer namazı tamam çıkarsa, namazı kabul olmuş ama güzel kılmışsa diğer sorgular bu sefer hafif geçiyor muhtemelen. Kolay geçiyor muhtemelen. Yani fazla zorlanmıyor mahşer diğer sorgular muhtemelen. Allah'ın rahmet olsun namaz ömürtü muhtemelen bu sefer. Ama bir insan namazın hesabını veremezse takıldı kaldı. Kulum niye kalkmadın sabah namazına? Ya uykum vardı. Bir gün sabah namazına gidiyorum, yani sabah namazına gidiyorum baktım. Bir sürü gençler toplanmışlar böyle camiye bir yakın bir yerde bir durakta orada duruyorlar böylece. Ben karşıdan sevindim bak yani. Baktım gençler maşallah dedim kalkmış sabah namazına. Bu saatte kalkmışlar. O gün de pazar böyle. Yani bugün onların pazarları çoğu gün kalkmazlar. Hristiyanlar yatarlar çoğu böyle pazar derken. Ben şeyini bu şekilde, sonra orada birine sordum böyle, tanıdığı biri var, dedim değil mi? Harika bu şekilde. Bak ne dedim ben sana, maç varmış da, oraya gidecek demiştim ben bak. Maç varmış da böyle. Yani pazar günü sabah namazına kalkmayanlar, bir Hristiyanlar muhtemelen. Yani Hristiyanlar da pazar günü böyle. Müslümanların hafta tatili cuma günü böyle. Ne yapıyor bak muhtemelen, sabah namazına kalkmayanlar, maç olunca sabah önce kalkmışlar, durakta araba bekliyorlar. Benzemir şey ya. Ve bunlara hiç mahşerde bir zulüm olmaz. Yani haksızlık olmaz bunlara. Olmaz bunlara. Cennet-i Adn'in. Adn cenneti öyle bir. Adn cenneti böyle. 8 cennet var. Elbette ibadet-i rahman, ibadet-i bil-gaybi. Bunu Mevlam kullarına vaat etti. Bil gaybi. Gaybi olarak. Görmeden muhtemelen. Görmeden Mevlam bunu kullanıp vaat etti böyle. Demek ki kişi ne kadar günahkar da olsa, yani namaz da kılmamış olsa, kişi başka günahına dalmış da olsa, ama dönüş, tövbe dünyada geçerli muhteremler. Elhamdülillah muhteremler. Allah kulunu affediyor muhteremler böyle. Affediyor kulunu muhteremler böyle. Hatta hiç bir vakit namaz kılmadan cennete giden var muhteremler. Uhud harbinde bir müşrik geliyor. Müşrik. Allah'a şirk koşan böyle. İçki iç, her şeyi yapan böyle. Müşrik. Uhud harbinin de en kritik bir an Uhud harbinin böyle. Yani düşmanın üstünü sağladığı bir anda böyle. En kritik bir anında içine elhamdülillah iman nuru gelmiş, siyahlandı. Baştan aşağı böyle. Öyle hasret geliyor. Baştan aşağı tam siyahlı böyle. Zırhlı, kalkanlı, oklu hepsi almış bu şekilde böyle. Geldi. Şöyle bakındı. Resulullah gördü. Ya Resulallah. Hemen savaşa gireyim mi? Önce iman edeyim. Hayır, önce iman et. İmansız bir savaş ölse bile yani giremiyor tabii. Önce iman et böylece. Peki dedi. Hemen bağırdı böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü dedi muhteremler. Hemen çekti kılıcını, girdi savaşa muhteremler. Savaşa girdi ve şehit oldu muhteremler. Hiç namaz kılmadan muhteremler. Üzerine namaz fazla olmadan muhteremler. Namaz diye geçmedi üzerine muhteremler. Geçmedi. Hatta bunu bazı sahabeler, Hazreti Bilhassa bunu, bazı sordu, tabiine sordu böyle şey. Hiç namaz kılmadan cennete giren kim var? Sonra muhtemelen. Demek ki kul Mevla'ya döndüğü anda, yöneldiği anda muhtemelen. Yöneldiği anda muhtemelen. Şimdi şöyle bir durum diyelim. Bir kul, iki kişi mesela aynı arabada yolculuk yapıyorlar. Otobüs diyelim böyle. İlk oturmuş yanına iki arkadaş. İnançları aynı. Yolları aynı, her şey aynı böylece. Yani kötü yollar bunlar böylece. Giderken biri, şey bir derin düşüne daldı giderken birisi, baktı ki bu yol çıkar yol değil böyle. Kendine pişman oldu böyle. İşine Rabb ilham etti elhamdülillah, temiz gönlü olunca uyandı kendi kendine, karar verdi. Ben inşallah gidince eve dedi böyle, bir gusül abdesti alayım, tevbe namazı kılayım, Allah tevbe edeyim de, ben namaza başlayayım böyle. Allah'ına gireyim böyle. Niyet etti bu şekilde. Kesin niyeti böyle. Samim niyetini böyle. Ama kazı oldu. Öldüğünü de ikisi öldüler. Bu tevbekâr gidiyor. Öbür günah kendi muhtemelen böyle. Bir şey yapamadı abi böyle. Ama tevbekâr aldı muhtemelen böyle. Tevbe, tevbe muhtemelen. Can simidi muhtemelen. Can simidi böyle. Allah'ın zorluğu can simidi muhtemelen. Tevbe muhtemelen böyle. O Allah'a sığınma muhtemelen. Buna yaralanma. اِنَّ كَانَ وَعْدُهُ مَئْتِيَّهُ Allah'ın vaadi yine gelecektir muhteremler. Gelecektir. Yani kul ne girecek muhteremler? Sonra burada cennetten bahsedelim bize buraya böyle. Orada bir lagıb yok. İlla selama. Bak, ön cenneti melam bu ayet-i kerimede ne buyuruyor? Zaten فِيَا لَغْبَ اِلَّا سَلَامَ Lagıb boş söz. Gereksiz söz, can sıkıcı söz, kula hoş gelmeyen söz yok cennette muhtemelen böyle. Yani cennette kim konuşsun böyle? Hikmetli muhtemelen böyle. Ona göre sesinin tonu, kişinin kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Hiç kimsenin sözünde böyle tek yine boş yok. Gereksiz söz yok. Sıkıcı söz yok muhtemelen cennette böyle. En güzel bu şekilde böyle. Ve bu arada oturacaklar müminler cennete, elhamdülillah. İnşallah Allah nasip etsin muhteremler. Rahmet-i lütfü kerimine inşallah biz hepimizde inşallah. Oturacaklar. Tabi dünya anıları. Orada konuşacak muhterem. Dünya anıları böyle. Bir gün filan sabah işte sohbete gitmiştik filan camiye. İşte filan yere gitmiştik, ziyarete gitmiştik, işte namaz kılmıştık böyle. Kendi aralarında böyle sohbetler muhterem cennete böyle. Herkes orada samimi böyle. orada verilen kulun gönlünde kin alacak, kin. Var ya işte insanda kin böyle dünyada, kin. Atamıyor insan dünyada bunu kolu. Ama orada, ayet-i kerem vermem buraya böyle, Rabbim buna alacak kuluna böyle. O dünyada kin alacak böyle. Ne olacak kin alınca? Hazreti Hamza, Hazreti Vahşi, kol kola cennete girecek bana. Kol kola bana. Hazreti Hamza, Hazreti Vahşi, neden? Biliyorsun, onu öldürür Vahşi muhtemelen, Uhud Savaşı muhtemelen. Vahşi köleydi böyle. Köyden kurtulmak için ne yaptı? Şöyle karar verdi, öyle dedi efendisi kölelerine. Kim dedi Hamza'yı öldürürse, hür, serbest dedi böyle. Azad edin bunu böyle böyle. Kim dedi kadın, Ebusyon Han, zevcesi. O dedi ki, ne kadar da varsa süslerim, onu vereceğim, cihetlerine vereceğim böyle. Bu Vahşi ne yaptı? Sırf köleden kurtulmak, hür olmak böyle. Nedir hür olmak? İstediği zaman yatar, istediği zaman uyur, istediği zaman dinlenir, istediği zaman çalışır bak böyle. Bundan mahrum ama böyle. Yatmak yok böyle. Emrinde bu şekilde böyle. Bu özgürlüğü yaşamak için böyle. Sırf rahatça yaşamak için ne yaptı? Hamza'yı ölmeye karar verdi böyle. Şöyle bir baktı karşıdan, Hamza aslan be. Yani kılıcı önüne gelir, geri seviyor muhtemelen böyle. Güvenemedi kendine kılıçla karşı çıkmaya muhtemelenler. Habeşli kendisi, onların bir harbeleri vardı. Kesin bile, hançerler var, atarı karşı böyle. O zaman meşhur Habeşliler, bu hançerini aldı ve saklıyor böyle, kaya karşı böyle. Bu yerinde, Medine'de böyle. Orası bunu saklıyor böyle. Bir baktı Hazreti Hamza, bir kafire biri devirdi. Hazreti Hamza eline kılıcı bakıyor. Nereye yardım edeyim? Arkadan attı hançer muhtemelen. Attı böyle. Sırdan girip önüne çıktı böyle hançer muhtemelen. Hansa düştü oraya böyle. Gitti o hançerle Allah korusun böyle göğüs yardım muhtemelen böyle böyle. O kadar işkin yaptı kendisine. Hür oldu muhtemelen böyle. Azat oldu böyle. Kim denen kadın da çıkardı evi. Ne var senin böyle? Ayağında, elinde, küpe, ne varsa hepsini çıkardı. Al, al var, al sen bunu. Daha vereceğim ben ki demedi böyle. Onun babasını öldürmüş çünkü Hazreti Hamza Hazretleri. Bedir Harbi'nde. Allah Allah, hepsini vereceğim, vereceğim bu şekilde böylece. Hür oldu artık. Emir alttan çıktı muhtemelen. Serbest böyle. Serbesti oldu şimdi böyle. Şimdi zengindi. Ebu Süleyman'ın zevcesi, hanım yani. Serbesti oldu, her şey oldu. Ama huzur yok huzur muhtemelen. İçinden sıkıntı, içinden darlık, içinden bunalım böyle muhtemelen. Atlıyor bu şekilde. Müslüman olacak artık, ona görecek ama beni affetme peygamber muhtemelen böyle. Sonunda elhamdülillah nasip oldu, Müslüman oldu muhteremler, Müslüman oldu elhamdülillah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Vahşi ile Hamza nerede bir haber girecekti muhteremler böyle. Ne yapacak Hamza? Hamza ona dua edecek. Vahşi Allah sana razı olsun be, sen ise ben şehit olun. Yani cennette kin yok muhtemelen böyle. Husumet yok, dargınlık yok cennette muhtemelen böyle. Tek yürek, tek kalp böyle muhtemelen. Tek gönül böyle böyle. Herkes birbirini sevecek, hep Allah için karışık olacak. Hiç boş söz yok muhtemelen böyle. Herkesin eşi olacak. Her şeyde bedava, bedava, bedava muhtemelen şeyler böyle. Çalışmak yok, ekmek yok, dikmek yok, ağaç çıkmak yok muhtemelen böyle. Ağaç emrinde. Cennet emrinde muhteremler. Yer çekimi yok. Oturuyorsun, kilo sıfır. Sıfır kilo böyle. Kilo almak yok muhteremler. Melam böyle, külü veşribü heniyen bimâ kuntum te'amelûn. Kulum, yiyin işiniz. Amelinize karşıya bulur. Yiyin işini kullanın böyle. Ye iç, ye iç. Ama kilo almak yok. Aynı kilo muhteremler. Dokunmak yok. Hastalık yok. Gece yok. Soğuk yok. Karanlık yok muhteremler. Yaşlanmak yok. Ölüm zaten yok burada böylece. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda, 33 yaşında erkek kadın böyle. Hep aynı kilo, aynı boy, aynı güzellik, hatta bir artacak güzellik. Aynı kiloda, aynı yaşta hiç değişim yok burada böyle. Aradan geçen milyarlarca yıl cennet muhteremler. Böyle bir cennet varken, erkek muhteremler, dünyada namaz kılıp üşenenler muhteremler. Olmaz mı? Olmaz mı? Şimdi bakıyorum bazen inşaatlara bakıyorum. Hele yazın böyle, sıcaklara böyle. Yani her taraf yanıyor muhtemelen böyle. Her taraf muazzam ve yanıyor böyle. Bakıyorum o dışarıdan gelen ameliler. Ter içerisinde, güneşte yanmışlar. Demirler sıcak oluyor, ısırmışlar bir kızın güneşte. Demirler böyle, kızgın demirler ellerinde. Haç taşımı, tuğla taşımı, o demirleri bükme, kırma, kalıp yapmalar, şunlara, bunlara, tuğla, şunlara, bunlara bu şekilde güneş altına verdiler. Neye çalışıyor? Ekmek parası, tamam. Ama cennette namaza bağlama demirler. Cennet bedava değil ki cennete muhtemelen böyle. Yani günde 5 vakit namaz böyle. Hepsi toplu 1 saat mi var? Yani 23 saat insan serbest, 23 saat böyle. 1 saatini hiç Allah verse böyle. Vakti ne yapayım böyle? Kalk sabah erken de böyle. Bir insanın eğer o güne hayırla başlarsa, hayırla bitirirse, o gün böyle kulun günü affedin bunu bakma böyle. Yani kul sabahına kalkar, hayırla başlar ve hayırla bitirir. Yatsı namazını kılar, kılarsa arada günah mevlam affediyor. Diyor ki melekler Rabbim, bu kul affedin bakalım günah mevlam. Yazmıyor bunlara mevlam. Yazmıyor bunlara mevlam. Sonra yine Rabbimizin rahmeti sonsuz sınırsız mevlam. Günahlar birebir yazılır. Günahlar birebir böyle. Sevaplar en aşağı biri 10. Daha aşağı yok. 1'e 9 yok mu? 1'e 8 yok böyle. Biri 10 ver. 10 katı yazın böyle. 1 lira verdi, 10 liranın sevabı. 1 rekat namaz kıldı, 10 rekat. Bir hacca gitti, 10 hacca bu ben, en aşağı. Onunla başlıyor böyle. Kul bakacak ki mahşerinde, Allah Allah, Ya Rabbi ben bir hatim indirdim ancak, 10 hatim yazmışlar buraya ve 20 yazmışlar. Yani bu tabanı 10 ama. Tabanı yok. Kişinin okumasına göre, aşkına göre, imanına göre değişiyor böyle. 700'e geçiyor böyle. Herhalde Rabbimizin bir rahmeti var muhtemelen böyle. Rahmeti Rabbi böylece. Öyle bir cennet var muhtemelen, cennet var muhtemelen böyle. İnsanı tatmin eden tek evrende yer cennet muhtemelen böyle. Ölümsüz, ebedi gençlik böyle. Devamlı zinde. Devamlı zinde böyle. Ay bir yoruldum, yok mu? Gözüm ağrıdı, işte gözlük lazım. Kulaklık devam aynı duyuyor, aynı görüyor böyle. Yorulmak yok böyle, erkek kadın böyle. Zihinde sağlık, sıhhat, huzur muhtemelen. Gönül nur böyle. Hiç günü sıkılmıyor, daralmıyor muhtemelen. Bunalmıyor böyle. Cennette mikrop yok muhtemelen, cennette böyle. Sinek yok cennette muhtemelen. Yılan yok muhtemelen böyle. Vahşem yok cennette muhtemelen böyle. Hep iyi insanlar, melekler, huriler, vildanlar, erkek yani genç erkekler, hizmet edenler, böyle bir cennet var muhtemelen böyle. İnşallah Teala az cemaatimiz vekret namazını, tabi buraya gelen cemaat bunu kıldı eminim elhamdülillah. Fakat kılmayanlar da bunlara duyuralım muhtemelen bunları böyle böyle. Buna teşvik edelim. Bilhassa eşten, evlattan başlamak gerekiyor böyle. Belam buyuruyor, ehline ev böyle. Bir saati bak. Vastab aleyha böyle buraya. Yani çoğu çocuğa namaz kılmak böyle. Ne zaman? 7 yaşında başlamak, 7 yaşında başlamak. 7 yaşında muhtemelen. Daha küçük. Ağaç gençken yeni muhtemelen böyle. Geldi 15, 20, 18 yaşına geldi. Kul namazı mı? Kılmam diyor. Kılacaksın, kılmam der. Kaça gidereceği bundan? Kafat da muhtemelenler. Ama 7 yaşında kılam muhtemelenler. Nasıl kıldırmak gerekiyor 7 yaşında? 13 yaşına kadar severek, okşayarak, namazı sevdirerek, bazı ödüllendirerek. Mesela baba eve gelir akşam, kızım namazı sen bunu kıldın mı? Ne bakıyor? Kılmam. Sen kıldın mı oğlum? Kıldın mı baba? Ağlım sana bakalım. Ona getir bir şey, sevdiği bir şey böyle, al bakayım, ona da muhtemelen böyle. Öbürü ne yapar bu sefer? Ya ben de kılayım, bak babam bana ver muhtemelen böyle. Böyle ödüllendirerek, böyle severek muhtemelen bu şekilde. 13 yaşına kadar vurmak yok muhtemelen. Bağırmak yok böyle. 13 yaşına, bağırmak yok böyle. Korkutmak 13 yaşına kadar. 13 yaşına kadar böyle sevdire sevdire. 10 yaşından sonra artık biraz zorlama dönem başlıyor böyle. Ama arada biraz bir dövmek de var ama sapı yok. Çıplak yere bakıyorlar. Yeli yüzüp olmayacak elinde bakmadım böyle. Bak, o zaman şunu hakkı geçeceğim. Çıplak yere avucuna böylece, yani bir korkutmak için böylece, bir kızarak böyle vuracak bu şekilde. En üç sefer. Dört yok mudur? Dört vurursa bir çocuk alacağını alır. Yani çok hassas denge. Ne yapacak bu sefer çocuk? Akşam babam gelir, ya da annesi mesela değil mi? Annesi, kızım bak kalk namazını kıl, kızım bak kalk namazını kıl. Ya işte kılarım bir kılarım, kızım bak vakit geçiyor, kalkıl bakayım. Yani 10 yaşında artık kız geçmiş. Daha yine kılmıyorsa, tut elini böyle, zorla böyle, kaba bir yerine böyle, yüze vurulmaz mı? Yüze vurulmaktan böyle. Bir kaba yerine mesela, sırtına efendim böyle, kal bakayım böyle, bak sen döverim bu şekilde, korkutarak bu şekilde. Biraz burada zorlama gerekiyor mu? Neden o gerekiyor? Cehennem daha kötü mu yani böyle? Daha kötü cehennem mu yani? Yavru yanması daha da mutlaka bir şey böyle. Rabbim inşallah bizlere namazı sevdirsin muhteremler. Peygamberimizin en sevdiği üç şey var dünyada muhterem. Üç şey sevdi böylece. Bir kadın yani eşlerini severdi. Biri koku, güzel kokuyu severdi. Bir de namaz ne derdi? Gözümün nuru derim Peygamber. Üç şeyi bana dünyada sevdireyli. Hubbi aleyküm, yine dünya. Hubbi ileyim, yine dünya aleyküm, selasyonu. Üç şeyi bana dünyada sevdirildi. Bir eşlerini, hanımları severdi. Onu severdi hanımlarını. İyi kişinin onlarını böyle. İkincisi güzel kokuyu severdi. Alkol, su kokuları. Üçüncüsü de ne derdi? Namaz gözümün nuru. Derdi. Namaz böyle. Sahabeler giderken seferlere tabi yoruldular, kızı güneş altında, aç kalıyor, sus kalıyorlar, bir mola veriliyor. Bulanmışlar, yorulmuşlar, terlemişler, sıkılmış yapmışlar, karnı aç, susa kalmışlar, bir mola veriliyor. Ne yapıyorlar? Önce diyorlar kendimize bir gelelim. Nasıl geliyorlar? Hemen namaz altında böyle. Vela biri, terahüm, rükkan, sücreden baktığım böyle. Terahüm, rükkan, sücreden. Fethi'de sormayın beni bak. Bak. Bak çok şengim oldu beni. Allah'ım bak. Terahüm, rükkan, sücreden. Rükkü sevdiğine görürsün oldu beni. Abdesti varsa hemen namaza duruyor böyle. Su varsa abdest alıyor. Abdesti yoksa. Su da yok. Hemen teyemmüm. Şu adım var efendim. Hemen kolda sıkıyor. Teyemmüm. Dönüyor kıbleye. Ne yapayım namaz? Allahu Ekber. Böyle. Bir namaz durumunda böyle. O manevi atmosferde, Allah huzurunda, manevi huzurda muhtemelen. Melekleşiyor bunlar böyle. Her şeyi unutuyor muhtemelen böyle. Her şeyi unutuyor. Namazda dinleniyor muhtemelen. Ondan sonra su mu, sonra geliyor muhtemelen böyle. Yani namazı bir de sevmek. Namazı sevmek. Namazdan bir zevk, ruhsal zevk almak namazı muhtemelen. Biz de namazı tatlısın inşallah Teala. Bir tane Fatiha.